złotych na kuponie na kolejne zakupy. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szczegóły w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Piątek, 7 czerwca, jest 9. Justyna Mączka. Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Trwa akcja na gruzach zawalonej kamienicy w Kędzierzynie-Koźlu. Strażacy szukają dwóch osób. Burze z ulewami znów będą przechodziły nad Polską. O tym, gdzie może być najgroźniej, za chwilę w serwisie Trójki. Zwalnia się stanowiska szefowej brytyjskiej partii konserwatywnej. Theresa May odchodzi. Strażacy próbują dotrzeć do osób, które mogą być jeszcze pod gruzami kamienicy w Kędzierzynie-Koźlu. Wczoraj wieczorem w zabytkowym budynku w centrum miasta doszło do wybuchu, prawdopodobnie gazu. Ranne zostały dwie osoby. Mężczyzna w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala w Siemianowicach Śląskich. Druga z poszkodowanych, kobieta, odniosła lekkie obrażenia. To ona przekazała informację o osobach, które mogą być pod gruzami, mówił w Trójce Leszek Morkis ze Straży Pożarnej, który jest na miejscu wypadku. I z jej relacji wynikało, że trzy osoby były poszkodowane, czyli ta osoba, która trafiła do Siemianowic i dwie osoby, które prawdopodobnie były w tym mieszkaniu z tą osobą poszkodowaną, ciężko poparzoną. Więc domniemywamy, że ta pani mówi prawdę i nasze działania są ukierunkowane przede wszystkim na dotarcie do tych osób. Informacje o zasypanych osobach do tej pory nie potwierdziły psy szkolone do poszukiwania ludzi. Sytuacja też jest o tyle dla nas kłopotliwa, dlatego że wszystkie osoby, które są zameldowane w tym budynku, myśmy zidentyfikowali. Natomiast te dwie osoby nie zamieszkiwały w tym budynku i to są tylko zeznania, jakby relacje świadków. Do wybuchu gazu doszło wczoraj krótko po 18:00. Zawaliła się część dachu i drugie piętro. Mocno naruszony został strop. Strażakom udało się ugasić pożar przed 3:00 w nocy. Na miejscu cały czas pracują 32 zastępy straży pożarnej. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Burze, ulewy, grad i silny wiatr. Takiej pogody poza upałami możemy spodziewać się dziś w ciągu dnia. Gwałtowne zjawiska zapowiadane są na wschodzie Polski, także w centrum i na Pomorzu. I znów są ostrzeżenia. Jak mówi Katarzyna Ścisłowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, burzom będą towarzyszyć ulewne deszcze. Że te burze będą z opadami do 30 mm i porywami wiatru do 70 km na godzinę. Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przypomina, żeby nie szukać schronienia pod drzewami w czasie burzy. Jeżeli zastanie nas gdzieś na otwartej przestrzeni, jak najszybciej postarajmy się znaleźć schronienie, ale pamiętajmy, że nie wolno się chronić pod drzewami. Dziś najcieplej będzie na Mazowszu, Podlasiu, Warmii i Mazurach. Tam temperatura maksymalna wyniesie 28 stopni. Prognozy synoptyków mówią, że w całej Polsce ochłodzi się w niedzielę. W poniedziałek wróci upał z temperaturą powyżej 30 stopni. Marta Szulborska, Polskie Radio. Ponad 1000 osób, politycy, naukowcy, przedsiębiorcy z wielu krajów przyjechali do Warszawy na kongres Polska Wielki Projekt. Będą dyskusje o polskiej gospodarce, o szansach i zagrożeniach, ale nie tylko. Mówił o tym w salonie politycznym Trójki socjolog profesor Zdzisław Krasnodębski. Między innymi będziemy mówili o demografii, jest emigracja, też właśnie konstelacja polityczna nowa, bo musimy się przyzwyczaić do tego, że nie istnieje coś takiego jak Zachód, jako jednolity podmiot. Wszyscy wiemy, jak są trudne relacje transatlantyckie teraz, jak trudne są teraz relacje francusko-niemieckie. W debatach wezmą udział członkowie polskiego rządu, ale także goście m.in. z Francji, Stanów Zjednoczonych, Rumunii i Węgier. Theresa May odchodzi dziś ze stanowiska szefowej partii konserwatywnej. Premierem przestanie być zapewne w przyszłym miesiącu. Brytyjska premier została do tego zmuszona przez polityków swojego ugrupowania. To jest efekt braku porozumienia w sprawie Brexitu. Z Londynu Adam Dąbrowski. 13 lipca 2016 roku, 3 tygodnie po referendum, Theresa May staje na Downing Street i obiecuje: daję wam Brexit, ale oprócz tego będę pracować na rzecz wyrównywania szans. Szybko okazuje się, że Brexit means Brexit. Spory o Brexit zajmują większość jej czasu. Podzielony gabinet, szereg dymisji. The nose to the left, 432. Brexitowy plan Theresa May, wynegocjowany z Unią, trzykrotnie odrzucony przez parlament. Theresa May chciała spróbować czwarty raz, ale tym razem partia powiedziała nie i zmusiła ją do odejścia. Następny krok? Odejście ze stanowiska szefowej rządu, prawdopodobnie w lipcu. Trwa wyścig do fotela następcy Theresa May, na razie 11 kandydatów. Kandydatury formalnie zgłasza się do poniedziałku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. 4,5 minuty po 9 w Trójce, pora już na wiadomości sportowe. I w studiu Krzysztof Łoniewski. Nasi piłkarze grają dziś na wyjeździe z Macedonią Północną w eliminacjach Mistrzostw Europy i na miejscu mamy naszego człowieka. Mieszkańcy Skopje raczej nie emocjonują się dzisiejszym meczem reprezentacji. W gazetach na próżno szukać informacji o spotkaniu z Polakami. Macedonia Północna jeszcze żyje sukcesem piłkarzy ręcznych Vardaru, którzy kilka dni temu wygrali Ligę Mistrzów. Reprezentanci Polski nie mogą jednak uśpić czujności. W składzie gospodarzy jest kilku piłkarzy, którzy grają w lidze włoskiej. Grałem przeciwko Goranowi we Włoszech, także na pewno znam jego walory. Myślę, że grupa jest dość wyrównaną grupą. Nie przez przypadek zdobyli już 4 punkty. Przyjechaliśmy tutaj i nastawiamy się na naprawdę ciężki mecz. Mówił obrońca Kamil Glik. Skopje powoli budzi się do życia. Jest to miasto, które idealnie wpisuje się w bałkański tygiel. Nie wiadomo, czego się spodziewać. Oby tylko wynik nas nie zaskoczył. Początek o 20:45. Skopje, Jan Kałucki. Czekamy na wieczorny mecz Polaków. Wczoraj poznaliśmy drugiego finalista Ligi Narodów. Do Portugalii dołączyła Holandia, która po dogrywce 3-1 pokonała Anglię. W rozgrywkach o tej samej nazwie grają nasi siatkarze i siatkarki. Panie pokonały wczoraj Rosjanki po tiebreaku. Panowie dziś za niecałą godzinę rozpoczną spotkanie z Francuzami. Kibice tenisa zacierają tymczasem ręce na mecz Rafy Nadala z Rogerem Federerem. No i że jest to półfinał Rolanda Garrosa, to zdecydowanym faworytem jest Hiszpan. Wygrywał w Paryżu już 11 razy. Szwajcar wybitnym specjalistą od gry na mączce nie jest, ale nie. Takie niespodzianki już się we French Open zdarzały. Jak choćby ta wczorajsza, gdy 17-letnia Amanda Anisimowa gładko do 2-4 pokonała broniącą tytułu Simonę Halep. Rumunka tak skomentowała wczorajsze wydarzenia na korcie. Jestem smutna, zawsze jestem smutna, gdy przegrywam, ale jestem też rozczarowana, bo nie mogłam grać na moich warunkach, nie mogłam się normalnie poruszać, ale Amanda grała świetnie, a ja zrobiłam, co mogłam. Półfinałową rywalką Anisimowej będzie Ashley Barty, lepsza od Madison Keys. W turnieju panów wczoraj pewnie do półfinałów awansowali Novak Djokovic i Dominic Thiem. Serb pokonał Saszę Zwieriewa, Austriak Karena Khachanova. Dodam jeszcze, że wspomniany mecz Nadala z Federerem startuje na korcie Filipa Szatryja o 13. Potem w akcji zobaczymy Djokovicia z Thiemem. W kraju tylko ciekawiej robi się w finale Energa Basket Ligi. Wczoraj polski Cukier Toruń wygrał o włos 83-82 we Włocławku z Anwilem i wyrównał stan rywalizacji na po 2. A nasze szczypiorniści, mimo że pokonały 30-27 Serbki, nie pojadą na Mistrzostwa Świata, za wysoko przegrały na wyjeździe. Kończymy zaproszeniem dla aktywnych słuchaczy Trójki na drugą imprezę z cyklu Garmin Iron Triathlon. Do Ślesina zaprasza organizator Filip Szołowski. Tym razem zawodnicy będą mieli do wyboru 2 dystanse. 1/4 Ironmana i 1/8 Ironmana. To będą mogli pokonać indywidualnie, jak również w 3-osobowych sztafetach. Ślesin, przepięknie położona miejscowość z doskonałym dojazdem w centrum Polski i to jest lokalizacja przede wszystkim bardzo szybka dla triatlonistów, lokalizacja, gdzie padają rokrocznie rekordy. Zapisy na portalu irontriathlon.pl, a znów o sporcie na naszej antenie po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie wszędzie poza regionami zachodnimi mogą dziś przechodzić burze z gradem i silnym wiatrem. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla Śląska, Małopolski, Podkarpacia i województwa świętokrzyskiego. Do tego upały w Suwałkach i w Warszawie w cieniu. 28 stopni w Rzeszowie i Katowicach, 26 w Toruniu, Wrocławiu, 25 w Zielonej Górze, chłodniej 23. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zabawa nie tylko dla podróżników i miłośników kolei. Czy znasz ten dworzec? Czy umiesz go nazwać? Całodzienny konkurs trwa. Zapraszamy do słuchania i do wzięcia udziału. Rozwiązanie dziś o 17:35. Sponsorem audycji i nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Takiego szybkiego laptopa biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje w Media Expert. Teraz nowoczesny i super lekki laptop Asus. Procesor Intel Core i3, Windows 10. Szybki dysk SSD 256 giga za jedyne 1999 zł. Niskie ceny, Media Expert. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max, aby przeciwdziałać rozwojowi żylaków. W różnych stadiach żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

gdzie oni są. Biała flaga, republika. I tu się okazuje, muszę państwu zdradzić tajemnicę, że wywiązała się bardzo dynamiczna dyskusja w trakcie słuchania tej piosenki w naszym studiu, bo są bardzo, bardzo ciekawe wspomnienia z tą piosenką. To, nie ma to nic wspólnego z ekonomią, ale... No, ona nam towarzyszyła przez wiele lat, była niezwykle popularna, cały trend generalny. No ja właśnie tu sobie przypomniałem, że o mało nie spowodowaliśmy grupą wypadku na drodze w Jordanii, bo tamten wstęp jest taki muzyczny, a później jest to, gdzie oni są, takie to ryknięcie, no jak kilkanaście gardeł ryknęło, tak wystraszyliśmy arabskiego kierowcę, że mało nie zjechał z drogi i byłby wypadek. Na szczęście opanował kierownicę, w każdym razie podskoczył jak ukuty czymś gorącym, no bo to było potężne ryknięcie. Wszyscy znali, wszyscy śpiewali, no świetna sprawa. Marek Zuber. Ja z kolei pamiętam ze swojej podstawówki, to był ten podział na tych, którzy są za Lady Punk. Pan był, panie Marku, wtedy w podstawówce? No wtedy tak. I to był ten podział na tych, którzy raczej Lady Punk, a w zasadzie nie raczej, tylko Lady Punk, albo tylko Republika. Nie wiem, czy to pamiętacie, tutaj były te grzywy tutaj, no, mniejsza z tym. A ja byłem tak w rozkroku. I miałem dwie ulubione piosenki z tamtego okresu, jeśli mówimy o polskich piosenkach. Właśnie to była Biała Flaga i Wciąż Bardziej Obcy, żeby było ciekawie, Lady Punk. Nie mniej niż zero, tylko właśnie Wciąż Bardziej Obcy. No to jest pierwsze wspomnienie, a drugie to tam jest ten fragment o tym, gdzie oni są koledzy z młodości, tak można by było powiedzieć. I ja pamiętam, jak jeden z moich kolegów, był kiedyś taki program w telewizji publicznej, pierwszy taki ekonomiczny chyba, mocniej. A, już wiemy, o czym chce pan gdzieś powiedzieć. Gdzieś tam propagowany i jeden z moich kolegów mnie, a ja nie należałem do tych najsmutniejszych, o tak bym to określił, w czasach liceum. Ale to powiedzmy, jak się nazywał ten program. Plus minus. Ja mnie zobaczył wtedy, tam nie chodziło się co prawda w garniturach, ale w koszuli, w krawacie. No i tak się lekko zdziwił, że akurat ja jestem w tej koszuli i w tym krawacie, więc takie mam wspomnienia związane z tą piosenką jednak, no bo tu trochę też w tym kontekście. No. Słuchajcie, to przejdźmy do spraw poważnych. Wskaźnik PMI dla Polski w maju wyniósł 48,8 punktu procentowego i to jest wciąż poniżej 50 punktów, siódmy miesiąc z rzędu. O czym to świadczy? Patrz pan na mnie, panie Arku, to ja mam zacząć, czy Kaziu, czy ty zaczynasz? Nie wiem, jak chcesz. Ja mogę. Ja też mogę. No to zaczynaj. Okej, dzięki. To jest kolejny wskaźnik, który przeczy wszelkim zjawiskom, które obserwujemy, bo według tego wszystkiego, co obserwujemy, no to wskaźnik poniżej 50, to w oczywisty sposób jest to oczekiwanie na spowolnienie gospodarcze i to oczekiwanie wydaje się jest, natomiast tak, przeczą temu inwestycje pierwszego kwartału, które wreszcie wzrosły. I to wzrosły bardzo istotnie. Kolejna sprawa. Według wszelkich zjawisk na ziemi i niebie powinna rosnąć inflacja. Nie rośnie. Czy nie rośnie w sposób taki, jakby teoria ekonomii, czy nawet praktyka ekonomii, którą obserwowaliśmy przez wiele lat, świadczyła. Przy takich oczekiwaniach i przy takich wszystkich innych zjawiskach i stygnięciu koniunktury na Zachodzie, a przede wszystkim w Niemczech, powinno się zmniejszać tempo wzrostu PKB. Nie zmniejszać. Więc mamy do czynienia z takim bardzo interesującym, bardzo ciekawym okresem, w którym bardzo wiele rzeczy jest zaskakujących i jakby sprzecznych z trendami, które sprawdzały się w latach poprzednich. I to jest dobrze. No dobrze. To jest ciekawie. Ja tego nie zrobiłem, to może zrobi to pan Marek Zuber. Co to jest PMI? PMI, Purchasing Management Index, czyli indeks, czyli badamy menadżerów, właściwie zadając im jedno pytanie. Jedno pytanie, tak. Czy jest lepiej, czy jest gorzej, czy się nie zmieniło? Odpowiedzi nie zmieniło się, wyrzucamy. Zostają odpowiedzi, czy jest lepiej lub czy jest gorzej. No i jeśli 55%, a w naszym przypadku, jeżeli 48% menadżerów odpowie, jest lepiej, to znaczy, że wskaźnik wynosi 48 punktów, no to jednocześnie oznacza, że 52% menadżerów odpowiedziało, jest gorzej. No i to jest właśnie taka sytuacja, która charakteryzuje hamującą gospodarkę, bo większość menadżerów mówi, jest, będzie, w domyśle będzie, bo to też jest takie pytanie, jest, ale co myślisz o przyszłości? Tak. No właśnie, większość menedżerów mówi, pogarsza się. Więc to jest taki oczywiście, ale czy ten wskaźnik, on jest trochę bardziej skomplikowany w budowie, bo tam się jeszcze bierze pod uwagę różne branże, ale co do zasady tak się go tworzy. Jest bardzo ale prosty. Ale czy ten wskaźnik jakoś oddziałowuje na nie wiem... To nie on oddziałowuje. To teoretycznie to jest tak zwany miękki wskaźnik. Te wszystkie po wskaźniki jest typu... No więc właśnie. Te wszystkie wskaźniki typu produkt krajowy brutto, optymizmu. Produkcja taki... przemysłowa, sprzedaż detaliczna. To jest historia. To są rzeczywiście twarde dane, ale to są dane, które poznajemy miesiąc, dwa, trzy po okresie, którego dotyczą. Więc co nas to tak naprawdę trochę trywializuje, interesuje? Nas przyszłość interesuje. Więc szukamy teraz odpowiedzi na pytanie, albo próbujemy odpowiedzieć na pytanie, co się może wydarzyć. Więc pytamy o nastroje. Pytamy, ja to nazywam wskaźniki optymizmu i koniunktury. Pytamy, co myślisz o przyszłości, ale też oczywiście nie na zasadzie szklana kula, chociaż może trochę też, tylko na podstawie jakichś przesłanek. Możemy pytać konsumentów na przykład, czy chcesz zwiększyć wydatki w przyszłości, czy dostałeś więcej propozycji pracy w ostatnich dniach. Więc to nie jest twardy wskaźnik, ale wskaźnik, który próbuje nas przybliżyć do tego, co może być. Jedna rzecz. Nie wiem, czy pamiętacie, wtedy, kiedy ten wskaźnik w Polsce w zeszłym roku spadł poniżej 50 punktów, to mówiłem, że mamy jeden problem z tym wskaźnikiem, że my się martwimy spadającym wskaźnikiem PMI we Francji, przede wszystkim w Niemczech, ale niekoniecznie w Polsce, bo my w Polsce, ja tutaj jednak taką tezę mocno stawiam, nie do końca potrafimy go liczyć. Już wielokrotnie w historii było tak, że on rósł, a gospodarka potem się okazała, nie rosła i odwrotnie, więc ja się tak bardzo nim nie przejmuję, się bardziej przejmuję światem rzeczywistym. I tu powinien odezwać się Kazimierz Krupa, który lubi takie powiedzenie, że prognozowanie to jest fajna rzecz. A to nie ja, to jest duński komik, że to trudna rzecz, szczególnie jeśli dotyczy przyszłości. Tylko, że każdy chciałby wiedzieć, co nas czeka w tej przyszłości. Natomiast już nie możemy, bo jeszcze jedno zdanie chciałem powiedzieć. Polska gospodarka hamuje, tylko bardzo nieznacznie. Rzeczywiście miało być... No ale wzrost tych inwestycji w pierwszym kwartale jest zaskakujący. I to jest ciekawe. Ja mam jedno wytłumaczenie tak naprawdę, słuchajcie, bo ze wszystkich badań, które znamy, wynika jedno. Polskie firmy nie inwestowały, ponieważ mają problemy z ludźmi do pracy, i bały się przyszłości w kontekście między innymi zmian przepisów prawnych. No pamiętamy, że tutaj różnie było. Okej, zgodzę się z tym, że w ostatnich miesiącach te różnego rodzaju pomysły nieco wyhamowały. Jest bardziej stabilnie, ale trudno mówić o stabilności średniookresowej. Więc ja mam jedną odpowiedź. Skoro się 3 lata wstrzymywałem z inwestycjami, to po prostu dłużej już nie mogę. No znowu kolokwialnie mówiąc, ta maszyna już dłużej nie pociągnie, muszę kupić nową. Ulubiony dżingiel Kazimierza Krupy. Związany z szufladą. Tak, związany z szufladą i z krawatem. No niekoniecznie z krawatem, bo jak się przytnie krawat, to nie boli. A rozwincie, bo nie wiem, o czym mówicie. Nie wchodźmy w to. Ten dźwięk się przypomina coś, jak ktoś sobie coś przytnie szufladą. No ale właśnie nie wiem co i nie wiem kto. No nie, krawat już to nie boli. No to jest, my się rozwinęli temat, bo ja tak cały czas mówicie, a nie wszyscy na przykład wiedzą, o co chodzi. No nie wiem. Pomówmy teraz o przyszłości. Kongres Polska, wielki projekt, rozpoczyna się dzisiaj w Warszawie. Jest to zaproszenie do debaty nad strategicznymi wyzwaniami rozwojowymi stojącymi przed Polską w najbliższych dekadach. I co wy na to? Projekt jak projekt. No, dla mnie to troszkę bawią te takie wielkie nazwy, trochę takie napuszone. Bo oczywiście o takich sprawach trzeba rozmawiać bez przerwy. To, że Polska jest wielkim projektem, jak sam nie trzeba werbalizować. Panie Kazimierzu mówił, że Chiny na przykład mają taką tendencję, że myślą strategicznie na 10 lat do przodu. Chiny mają ponad 3 biliony nadwyżki handlowej i mają niewyobrażalne pieniądze, z którymi nie bardzo wiedzą, co zrobić, to złe słowo, ale w każdym razie mają niewyobrażalną nadwyżkę, którą inwestują na całym świecie, wykupują bardzo celowo, strategicznie i w przemyślany sposób aktywa na całym świecie, przede wszystkim w Afryce, ale również w innych regionach świata, więc oni są mocarstwem. To troszkę jest co innego. Nasze plany powinny być szyte na naszą miarę. I oczywiście, czyli to jakie mają być plany dla nas? Nic się nie zmienia. Planuj tak, jak miałbyś żyć wiecznie, bądź przygotowany na to, że diabli cię wezmą w każdej chwili. Powinniśmy, i to jest okej. Okay. Ja tylko się troszkę podśpiewam z takich wielkich nazw. To wszystko zaraz musi Polska wielki projekt. Wiadomo, że Polska jest wielkim projektem, bo to jest nasz kraj, który od tego zależy, jak będziemy żyli, i wszystko zależy tak naprawdę od tego. I myślę, że trzeba tam rozmawiać. Natomiast mi się wydaje, że jakby to było takie trochę bardziej, powie pan, jak będzie wyglądała Polska za 30 lat, to możemy sobie porozmawiać. Tylko, wie pan, 30 lat temu były komputery? Nie. No. Miał ktoś świadomość, jak zostanie przeorany świat poprzez sieci społecznościowe? Nie. I tak mógłby panu zadać jeszcze kilka pytań i powiedziałby pan nie. Czyli jesteśmy w zupełnie nowej rzeczywistości niż 30 lat temu. Za 30 lat będziemy w zupełnie nowej rzeczywistości, której też nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Co nie znaczy, że nie powinniśmy oczywiście planować, bo nie wiem, przedsięwzięcia infrastrukturalne, przedsięwzięcia cywilizacyjne, najróżniejsze. Te oczywiście powinny być robione, nie wiem, co z horyzontem aż 30 lat, ale na pewno te kilkanaście. Mhm. Tak, i jeśli o tym będą tam panowie rozmawiali w zacnym gronie, to you welcome. A grono zacne. Pewnie. No właśnie, to jest pytanie Marek. O jakie strategiczne myślenie chodzi? Ja bym dodał jeszcze do tej listy Kazimierza, chociaż nie zgadzam się z tobą co do tych hint, tak do końca, zaraz o tym powiem, ale do tej listy, jak zaczynałem pracować, to najwięcej wartą firmą w Europie była Nokia. 320 miliardów euro, wtedy kiedy wprowadzono w 2000 roku euro. A po drodze de facto praktycznie Nokia upadła. No teraz ma szansę, żeby się odrodzić dzięki technologii 5G. A z kolei Apple w 97 roku też prawie upadł po 20 latach, ponad 20 latach swojego istnienia. A dzisiaj jest najwięcej wartą firmą świata. Tak dzisiaj wygląda gospodarka i takie niesamowite zmiany nas czekają. Ale natomiast dlaczego się nie zgadzam co do Chin? Bo Kaziu, po pierwsze, to nie jest kraj demokratyczny i jeśli wy mówicie a o tym... dla tych rozważań nie ma żadnego znaczenia. Okej, okay, no mają miliardy czy dziesiątki miliardów dolarów, tyle że 900 milionów... tyle że 900 milionów ludzi żyje w biedzie. Pamiętajmy o tym. Chiny to jest kraj niesamowicie podzielony. Ale czemu pan szacuje mówi, że nie jest demokratyczny? Chińska Republika Demokratyczna. W każdym razie szacuje się, że góra 400 milionów Chińczyków korzysta z tego wzrostu gospodarczego. Że kupują na świecie, oczywiście jest to, nie mają już nadwyżki handlowej w tej chwili. W zasadzie ale są zrównoważone. Natomiast rzeczywiście zasoby mają. 3 biliony. Tak, bo z tego też nie zdajemy sobie sprawy. W ciągu ostatnich 11 lat do 2008 roku zainwestowali na terenie Unii Europejskiej 330 miliardów euro i to jest to, co wiemy. Bo oczywiście mogą też działać przez spółki rejestrowane w różnych miejscach. Zdaje się, że w ubiegłym roku natomiast... był w Wielkiej Brytanii, to chyba był ubiegły rok albo dwa lata temu, w Wielkiej Brytanii był prezydent Chin. Spotkanie było podzielone na dwie części. Pierwsza to była ta oficjalna z przyjęciem prezydenta i druga taka z gdzie tam już były rozmowy handlowe. Dla Brytyjczyków oczywiście ta druga była ważniejsza, bo chcieli namówić Chińczyków na zainwestowanie 200 miliardów funtów w ich gospodarkę. Dla prezydenta była oczywiście ta pierwsza. Po pierwsze, spóźnił się pół godziny. Czy prawdziwy cesarz przyjechał? Po drugie, biły dzwony na jego cześć. Dzwony w Wielkiej Brytanii biją naprawdę rzadko, te oficjalne, jak się rodzi następca tronu, etc. Ale nie mieliśmy rozmawiać o Chinach, właśnie, tylko co do teraz o Polski, kongresie ja, Polska, Wielki jeżeli Projekt. Jeżeli my zaczynamy, bo ja się tutaj zgadzam w tym zakresie, że okej, ja rozumiem taki element PR-u, czy taki element zebrania się, żebyśmy realizowali jakiś wielki, wielki czyn, ale jednak projekty w stylu milion samochodów elektrycznych, no to jeżeli mówimy o rzeczach na bieżąco, to one muszą być realne. Natomiast pełna zgoda, że tego typu kongresy mają sens w kontekście pokazania czy stworzenia takich strategicznych rzeczy, które chcemy realizować. I co do tych rzeczy, i tego mi brakuje, potrzebna jest zgoda polityczna, bo większość tych rzeczy nie da się zrealizować w ciągu kilku lat. To jest 10 lat, jak choćby budowa infrastruktury. Więc fajnie by było, żeby ten taki kongres tego typu, to były wszystkie istotne siły polityczne, żeby potrafiły ze sobą rozmawiać, a nie pójdziemy, bo to organizuje ten albo inny. I żeby właśnie stworzyć taką mapę drogową najważniejszych celów, które chcemy realizować i konsekwentnie się tego trzymać. Dziękuję mamie i tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy publikacji. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Thank you. uciekasz, ty się pod mój parasol. Tak strasznie leje i mokro wszędzie. Ty dziwnie oburzona odpowiadasz, nie trzeba. Odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować. Nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Tak się tylko wydaje, bo właściwie ciebie nie ma. Tak bardzo chciałbym, abyśmy zwariowali. Tak bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować. Nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać i nie pluć na godło. No, to był T-Love i to pewnie wiemy wszyscy. Same kultowe piosenki. A to dzięki Sylwii Hej, która wybrała tę piosenkę dzisiaj do naszego programu. No a przechodząc do spraw ekonomicznych, to muszę powiedzieć, i tu zdziwię pana Kazimierza Krupę, że Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, postanowiła się stopy rozwiązać. Nie, że stopy procentowe w Polsce pozostaną na dotychczasowym poziomie. Do podwyżek nie dyskutujemy czegoś takiego, bo też nie ma żadnych podstaw. Nie ma podstaw do podwyżek, nie ma podstaw do obniżek. Istniejące stopy doskonale nam służą. One są niskie, historycznie najniższe w Polsce, ale jednocześnie cały czas są dodatnie. Na tle Europy przecież mamy dodatnie wysokie stopy. Cały czas istnieje możliwość manewru stopami, gdyby gdzieś w przyszłości była taka potrzeba. I kto to powiedział? Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego. Bo, a u pana Adama Glapińskiego zdawałem... Ale ja czekam na to jedno zdanie. Zdawałem. Nie, nie, bo wcale pan nie zaskoczył. Zaskoczył mnie pan, gdyby pan powiedział, że Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o samorozwiązaniu się. Bo ponieważ, jak wiadomo, powinna zostać zlikwidowana w momencie, w którym została powołana. Została powołana, nie wiem, w którym roku, ale już wiele, wiele lat temu. No, a tu się nie zgodzę z tobą, bo wtedy był inny czas. Ja pamiętam ten czas, wtedy to miało sens. Ona wtedy... Może pierwsza kadencja mogła być. Z tym, że pierwsza kadencja była naznaczona wieloma błędami. A jakby był jednoosobowy prezes, to by nie, masz gwarancję, żeby nie popełniał. Ja nie mówię jednoosobowy. Gubernatorów, czyli dyrektorów banków. Jak zwał, tak dalej. Zwał. Jak tak w tym I oni by wtedy nie popełniali błędów. Mniejsze niż a skąd to. Wiesz? Ja pamiętam, pierwsza rada właśnie popełniła taki oto błąd, że w lipcu podniosła stopy procentowe. Teraz słuchajcie, słuchacze drodzy, na poziom 22%. Ale nie, punkty ale procentowe. Kazimierz, ale nie takie były czasy, ale 20. Ale zaraz. A inflacja, ponieważ było wiadomo, że są wakacje i inflacja zacznie spadać, spadła do 16 i było rozwarstwienie, coś, co sobie nawet trudno wyobrazić mi jako ekonomiście, 6 punktów procentowych minus, czyli 22 stopy procentowe, a 16 inflacja. Skandal. Już wtedy powinno się ją rozwiązać. Musimy skończyć ten wątek. Od marca ponad 840 tysięcy Polaków, proszę sobie wyobrazić, złożyło wniosek o nowy dowód osobisty. Dlaczego to zrobili? Bo nowy dowód osobisty będzie miał nowe funkcje. Jakie? O tym Gabriela Darmetko. Audycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Od 4 marca wydawane są nowe i nowoczesne zarazem dowody osobiste. Oprócz dowodu w postaci plastikowej karty, który mieliśmy do tej pory, mamy także e-dowód, schowany w mikrochipie. Do czego przyda nam się e-dowód, mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. Na przykład, to już akurat działa, na niektórych lotniskach będziemy mogli podejść do bramki i przejść przez bramkę na lotnisku właśnie poprzez sczytanie danych, które są zawarte w tej warstwie elektronicznej, ale można sobie wyobrazić cały szereg różnego rodzaju usług biznesowych, które będą nam ułatwiały życie przy wykorzystaniu zbliżeniowej funkcji dowodu, chociażby przy rejestrowaniu się w hotelu, gdzie jeżeli system będzie zintegrowany, nie będzie musieli wypełniać karty meldunkowej, którą dzisiaj wypełniamy. To samo dotyczy zawierania umów w różnych instytucjach, jeżeli przyłożymy kartę do czytnika. Będziemy mogli uprościć ten system, bo te dane zostaną zczytane, w związku z tym umowa i formularz zostanie wypełniony i nie będzie musiał tego pracownik tej danej instytucji realizować ręcznie, aż po takie usługi, które wspomagają proces identyfikacji i nasze uprawnienia, na przykład do zakupu rzeczy, które możemy kupić tylko po 18 roku życia, na przykład alkoholu czy papierosów, z automatu. Wniosek o nowy dowód możemy złożyć przez internet. Co ważne, zdalnie możemy też zastrzec dowód. E-wnioski o zastrzeżenie zgubionego dowodu Polacy składają najczęściej w poniedziałki. A jeżeli ktoś ma już nowy dowód z warstwą elektroniczną, może go zawiesić na 14 dni i przez ten czas przeszukać wszystkie potencjalne miejsca, gdzie zguba mogła się ukryć. Warunek jest jeden, trzeba mieć środek identyfikacji, czyli profil zaufany, który założyć można bardzo, bardzo prosto. Jeżeli mamy konto w bankowości elektronicznej w 8 największych bankach w Polsce, można to zrobić, to ten proces zajmuje 3 minuty, to już tak w międzyczasie sobie zaparzymy kawę, ale też możemy pójść do urzędu i potwierdzić sobie profil zaufany w urzędzie, no, to jest kwestia spaceru do urzędu. A kiedy mamy już potwierdzony profil zaufany, możemy ściągnąć sobie aplikację mObywatel. mObywatel to jest taki portfel elektroniczny na elektroniczne wersje dokumentów, czyli na naszą cyfrową tożsamość, odzwierciedlenie dowodu osobistego, na wersję elektroniczną legitymacji szkolnej, za chwilę także legitymacji studenckiej, ale także elektroniczna wersja dowodu rejestracyjnego i OC, a być może niedługo także prawa jazdy, jeżeli tylko to już prawnie będzie możliwe. Wystarczy taką aplikację ściągnąć sobie ze sklepu z aplikacjami, czyli z App Store'u czy z Google Play'a i zainstalować i używać w zasadzie wszędzie. Mamy tam dowód osobisty, ale czy możemy go na przykład pokazać panu konduktorowi w pociągu? No, to wywołała pani redaktor najtrudniejszy problem, jaki mamy w tej chwili, ale mam nadzieję do pokonania, bo rozmawiamy w tej kwestii z PKP Intercity, żeby to było możliwe, ale można było pokazać ten dokument w obwodowej komisji wyborczej w ostatnich wyborach i zagłosować i to jest absolutnie legalne. Można pójść na pocztę i odebrać przesyłkę poleconą, także przy pomocy tej aplikacji i można wreszcie wykorzystywać ją wszędzie tam, gdzie tradycyjny plastikowy dowód nie jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Do sądu raczej z tym nie pójdziemy, ale już rower sobie możemy wypożyczalni wypożyczyć, czy narty, czy kajak, bo powinno to być absolutnie honorowane. A wracając do PKP, myślę, że to też kwestia kilku dni, kiedy będzie można bez żadnych przeszkód okazać się tym dokumentem w PKP, w pociągu. Przy czym, jeżeli mamy legitymację szkolną, to możemy to już robić tam, gdzie to jest potrzebne, żeby uczeń mógł okazać swoje uprawnienia do zniżki. No i okaże się, że nasze portfele będą coraz chudsze, dlatego że nie trzeba będzie nosić dowodu osobistego, dowodu rejestracyjnego. Już nie trzeba nosić. A ja noszę. Znajomy policjant mi powiedział, żeby właśnie lepiej mieć na wypadek szczególnie jakiejś kolizji, więc ja tak do końca nie wiem, czy trzeba, czy nie trzeba. Tak? Ja jest przyzwyczajenie. No. A profil zaufany to który z panów ma? Ja. A ja mam mieć. Co to znaczy mam mieć? No bo jest zakładanie. Właśnie się dowiedział, że coś takiego istnieje, więc dzięki nam. Nie, jest w zakładaniu. W ogóle to mam szczęście, bo... ale to się zakłada 10 sekund, więc co to znaczy jest w zakładaniu? Nie rozumiem w ogóle, co ty mówisz na mnie. Bo dowód mi się skończył w styczniu. Kaziu. W styczniu skończył mi się dowód. Ale wiesz, czego ja się cieszę, że dzięki temu, że ty przychodzisz do trójki, to ty się tylu rzeczy dowiesz. Będziesz wiedział, jak świat idzie do przodu. To zawsze kształci. Ale nie miałem dowodu osobistego od stycznia. W styczniu mi się skończył. Właśnie kilka dni temu złożyłem wniosek o nowy i będę miał całkiem nowy i właśnie jeszcze z wieloma i zdjęcie też będziesz miał aktualne? Funkcjami. I elektronicznie? Tak. Aplikacja o dowód, czy nie? Gdzie? Przecież tu się już odezwał nasz gość, pan Krzysztof Schubert, ale to za chwilę przejdziemy do naszej rozmowy, bo wcześniej odrobina muzyki. Ale wie, przyszedł tak. I już się awanturuje. I ma rację. Pytam na razie. Breaking. so down that you can't get up. And you want so much, but you're all out of luck. When you're so downhearted and misunderstood, just over and over and over you could. A crochet point, I don't live. Accroche-toi, attends l'air. Quand tu vois ton bateau partir, quand tu sens ton cœur s'est brisé, accroche-toi, attends l'air. When you get so down that you can't get up, when you want so much but you're all out of luck, when you're so downhearted and misunderstood, over and over and over you could. Yeah. Hold on tight to your dream. Yeah. Hold on tight to your dream. Yeah. When you see the shadows falling, when you hear the cold wind calling, prawie za 15 minut godzina 10. Pora przedstawić naszego specjalnego gościa w dzisiejszym programie, który się już odezwał przed piosenką. Pan Krzysztof Schubert, specjalista rynku cyfrowego. Dzień dobry, jeszcze raz. Dzień dobry, witam serdecznie. Ale jeszcze dodam, panie Arku, członek zespołu doradców sekretarza generalnego ONZ, to tak a propos, że Polacy nie są doceniani i nie robią kariery za granicą. Już teraz myślę, że warto powiedzieć. Tak, warto bardzo powiedzieć. Mi miło, no właśnie, i zapytajmy o to, bo Polska zorganizuje największe wydarzenie cyfrowe ONZ. Co to jest takiego? Tak, dwa dni temu na posiedzeniu grupy MAG, to jest grupa tak zwana Multi-Stakeholder Advisory Group, to jest taka grupa właśnie doradców sekretarza generalnego ONZ do tych spraw cyfrowych, gdzie ja mam przyjemność reprezentować Polskę od kilku lat, jako jedyny Polak zresztą w tej grupie. To jest 55 osób z ponad 200 państw i właśnie o tych tematach cyfrowych. Ta grupa, jak i ONZ, organizuje co roku w innym państwie największe forum cyfrowe, które się nazywa IGF, IGF 2020, to jest data w Polsce. No strasznie trudne słowa pan teraz. Tak, trudne słowa to jest generalnie forum zarządzania internetem, czy tym, co się dzieje w internecie. Oczywiście o samym zarządzaniu w internecie dużo by można może nie mówić, albo bardzo dużo technicznie. Natomiast tam rozmawiamy też o wszystkich zmianach technologicznych, co na tej warstwie internetowej się dzieje. Tak jak wspomniałem, forum się odbywa co roku w innym państwie, na bardzo wysokim poziomie też gości, którzy przybywają. To jest kilka tysięcy osób z całego świata przez 5 dni w wielu takich blokach tematycznych i równoległych panelach. W zeszłym roku to forum cyfrowe było organizowane w Paryżu, było otwierane przez prezydenta Macrona i sekretarza generalnego ONZ-u. W tym roku w listopadzie będzie w Berlinie. Dwa dni temu właśnie na tym naszym spotkaniu organizacyjnym kanclerz Angela Merkel zadeklarowała, że ona to forum otworzy, a Polska dostała po dość długich staraniach i wytężonej pracy w ostatnim roku możliwość zorganizowania tego forum w końcówce 2020. Przeważnie to jest listopad, także pewnie ta data będzie w Polsce też w listopadzie. Jeszcze będzie wybór miasta i procedura już taka wykonawcza. Jakby ze stroną zapraszającą jest rząd zawsze w wypadku, kiedy to jest forum ONZ-owe, znaczy ONZ tylko się pojawia na zaproszenie rządu. Instytucją, która teraz będzie odpowiedzialna za zorganizowanie, skoordynowanie tego wydarzenia i technicznie, i merytorycznie będzie Ministerstwo Cyfryzacji. No i jeśli tutaj pan Kazimierz Krupa nie ma profilu zaufanego, to o czym tu mówić, jeśli chodzi o... No to właśnie mamy wiele do zrobienia, ale... No wiele, ale wiele ja mam do zrobienia, pytanie, o czym wy tam w ogóle rozmawiacie? Czy to, bo to jest, mówił pan o kwestiach technologicznych, ale no te ostatnie miesiące szczególnie, to jest przede wszystkim wyzwania dotyczące bezpieczeństwa Dokładnie. Obrotu w internecie i danych, to tego typu tematy też są... Tam są tematy od regulacyjnych, prawnych, poprzez technologię i takie spojrzenie daleko w przód, takie dość mocno, powiedzmy, futurystyczne. Ciekawa jest też konstrukcja organizowania tych bloków tematycznych. To nie jest jakby narzucane przez rządy żadne, chociaż rządy tam są stroną zapraszającą, pokrywają jakąś tam część kosztów. Natomiast mamy w tej grupie, w tej całej konstrukcji pięć grup tak zwanych interesariuszy tej sieci, czy tych, co z tego internetu najbardziej, powiedzmy, korzystają. To jest grupa oczywiście związana z rządem, organizacje czy firmy technologiczne, firmy najróżniejsze biznesowe, organizacje pozarządowe, no i świat nauki. To są takie pięć grup, które najwięcej jakby tutaj mają do powiedzenia. Każdy w jakiejś grupie tam pewnie się klasyfikuje. I wszystkie te grupy, jak i dowolne grupy z rynku, bo to nie jest tak, że tam są jakieś wybrane specjalne grupy już na stałe, mają możliwość zgłaszania sesji tematycznych. To trwa mniej więcej rok czasu, takie zgłaszanie. Teraz jesteśmy akurat w momencie akceptowania planów i sesji na Berlin. Następnie będzie podobna procedura na Polskę. Z rynku przeważnie takich aplikacji schodzi między 500 a 1000, z czego my wybieramy około 100 tematów. I to są właśnie tematy i związane z RODO, czy z kolejnymi odmianami RODO, czyli tutaj rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, prywatnością w sieci, bezpieczeństwo, edukacja, czy takie miękkie. No, cenzura jest oczywiście rozważana, bo tu mamy media społecznościowe, które zaraz wchodzą i takie niebezpieczeństwo w obszarze właśnie miękkiego cyber, no, wpływania na rzeczywistość, zmianę postrzegania rzeczywistości, zmianę naszych wyborów, czy w ogóle wpływania na wybory. Także tam jest bardzo wiele obszarów. Cztery może takie podstawowe, czy kilka takich najbardziej podstawowych, o których się teraz rozmawia, to są wszystkie odmiany sztucznej inteligencji, bo to ona też nam wpłynie na wiele rzeczy, też jest powiązana z cyberbezpieczeństwem, czy może nawet bardziej z cyberniebezpieczeństwem, bo tego jest coraz więcej jednak. Temat bardzo duży, wpływ technologii na rynek pracy, czyli jak implementacja tych technologii, co jest oczywiście teraz taki ogólny trend, w Polsce się dużo mówi o przemyśle 4.0 i tak dalej, natomiast jak to wpływa na rynek pracy, czyli będziemy mieli część osób zastępowane poprzez robotyzację i to taką robotyzację sprzętową. Ale będziemy dostawali wynagrodzenie, mimo tego, że będziemy w domu? Takie dyskusje są, to zależy troszkę od kraju do kraju. To można wchodzić ludziom. Ale zwróćcie uwagę, że w ostatnich dwóch latach, a szczególnie w zeszłym roku, głównie przykład Tesli tu jest taki znamienny, wyhamowały te takie tezy, że to jest kwestia lat i będziemy rzeczywiście zastępowani przez roboty. Dzisiaj już nie. To już jest bardzo szybko, tak. Ale z drugiej strony, Musk mówi, byłem idiotą, wierząc w to, że Tesla Model 3 będę w stanie produkować robotami. Zresztą pamiętamy, że on nie upadł przez to. Więc chyba nie tak szybko, jak niektórzy myśleli, prawda? Tutaj właśnie różnie na to można spojrzeć, bo tutaj często my myśląc o automatyzacji, robotyzacji, myślimy o sprzęcie, czyli o jakichś urządzeniach, które składają na przykład samochody. Ale tu właśnie, to jest też kwestia algorytmów. Dogościa pytanie. Tak, to bardzo proszę, Kazimierz Krupa. Bo mnie to niezwykle interesuje, bo na razie to, znaczy jak to wygląda właśnie ze strony ONZ-u i w którym kierunku idzie myślenie, bo na razie jest taka ochrona, akta, RODO, uregulowania ochrony prawnej twórców, niesłusznie zwane akta 2, czyli to jest taka ochrona przed instytucjami. A czy pojawia się myślenie w Państwa rozmowach o zlikwidowaniu anonimowości w internecie, czyli o ochronie nas samych przed nami samymi, krótko mówiąc, bo ja się obawiam, że my, jeżeli nie zlikwidujemy anonimowości w internecie, nie będzie certyfikacji jakiejś tam profilu zaufanego, to naprawdę obudzimy się w post-rzeczywistości. Nie będziemy już w stanie zupełnie odróżnić fejka, fałszu od prawdy. No to jak najbardziej. No to tu właśnie mamy i obszar taki, powiedzmy, tej mowy nienawiści tak zwanej, czyli w sieci anonimowo jesteśmy znacznie bardziej agresywni i dość mocno atakujemy różne, powiedzmy, obszary czy osoby. No i też właśnie fake newsy, czyli wyłapywanie. Głupoty, bo jeszcze gdyby to była prawda. Ale znaczy, ale to jest powiedział, nawet widać po mediach tych społecznościowych. Żeby, tak, ja widzę, nie wiem, czy po profilach na Twitterze, jakie dostaję komentarze, gdzie część są ludzie, powiedzmy, anonimowi, coś tam mogą lajkować, komentować i podobnie na LinkedInie, gdzie już ludzie, że tak powiem, się w jakiś sposób legitymują swoim CV, w uproszczeniu, już nie ma czegoś takiego, czyli już jest coś innego. To rozwiązanie jest stosunkowo proste, tylko jakoś chyba nie ma odważnego, żeby to powiedzieć nie, bez dowodu osobistego, jednoznacznie zdefiniowanego. Którego pan nie ma? No właśnie, z twojego punktu widzenia, Kasiu, to nie ma znaczenia. Nie mam tego, takie zasady, to Kasiu i tak byłby anonimowy, więc dla niego by to było wygodne. Niestety. Musimy kończyć. Kółko to samo. Cyfrowo było dzisiaj w naszym programie. Krzysztof Schubert, bardzo dziękuję panu za wizytę. Specjalny nasz gość, specjalista rynku cyfrowego. Sylwia Hej, Gabriela Darmetko, Kazimierz Krupa, Marek Zuber i Arkady Wankiel. Dziękujemy. Do usłyszenia. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja Polskiego Radia. W narodzie jedność zależy od sprawiedliwego zabezpieczenia potrzeb, praw i zadań każdego członka narodu. Z dziejów naszej ojczyzny wiemy, jak to zadanie jest trudne. 40. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Archiwalne nagrania, filmy, wypowiedzi ekspertów. Wejdź na stronę pielgrzymka79polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Halo, halo, halo! Łączymy się w studio! Fantastyczna akcja w klubie MediaMarkt. Jeszcze 12 miesięcy do mistrzostw. A już teraz w klubie MediaMarkt zyskasz nawet 12% wartości telewizora na kolejne zakupy. Jest szok, co nie? No szok! Bo teraz przy zakupie 55-calowego telewizora OLED marki Philips